التوبة مباركة سورة چه ده قرآن عزيم وشان نهم سورة ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده. یو سلو نه ویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اورئ. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. د براءت اعلان د الله او د هغه پیغمبر له خوا هغو مشرکانو ته چې له هغو سره تاسو تړون کړی وو. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نو تاسي د ځمکې پر سر څلور میاشتې نور وګرځئ او په دې پوه شئ چې تاسي د الله عاجزونکي نه یاست او دا چې الله د حق د منکرانو رسوا کوونکی دی. من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أن شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. د الله او د هغه رسول لوري د حج اکبر په ورځ د ټولو خلکو لپاره عمومي اطلاع ده چې الله او هم د هغه پیغمبر له مشرکانو نه بیزار دي. اوس که تاسو توبه وباسئ نو همدا ستاسو لپاره ښه ده او که مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې تاسو د الله بې وسي کوونکي نه یاست. او ای پیغمبره، منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه پرته له هغو مشرکانو نه چې له هغو سره تاسو تړونونه کړي دي او هغوی د خپل تړون په سرته رسولو کې له تاسو سره څه نیمګړتیا نه ده کړې او نه یې ستاسو په خلاف د چا ملاتړ کړی دی. نو له داسې خلکو سره تاسو هم د تړون تر مودې پورې وفا وکړئ، ځکه چې الله پرهیزګاران خوښوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نو کله چې حرام میاشتې تیرې شي نو مشرکان ووژنئ چیرته چې ومومئ او هغوی ونیسئ یو ایسار یې کړئ او په هر څارنځي کې د هغوی لپاره کینئ. نو که هغوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو خوش یې کړئ. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. او که مشرکانو نه کوم څوک په پناه غوښتلو تا ته راشي تر څو چې د الله کلام واوري نو هغه ته پناه ورکړه تر دې پورې چې د الله کلام واوري، بیا هغه د هغه د امن تر ځایه ورسوه. دا د دې لپاره باید وشي چې دوی علم نه لري. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.